Na, szia! Szia, mi újság, tökéletek. Nem kellett tépő, most nem is már, meg pakolok is, meg minden. Mert? Na, hát csak kérdem, mert Te? úgy beleszólt, hogy ne szia. Én is főztem, úgyhogy igen, várom a Tamást. Lehet, megyünk a Hagridnak, leveszünk egy elektromos nyakörvet, megnézni, hogy van-e egyáltalán itt a poján, meg hogy milyen. Úgyhogy majd elvileg mindjárt ide ér. Amúgy jó vagy, rendben minden. Persze, persze. Holnap mészárolni? Nem tudom, még nem voltam kint a kertbe. Hát mikor rakul az ott csak a virág? Hónapra. Ja, és az ilyen mennek? Igen, hónap 3 óra körül jönnek. Ja, én azt hittem, hogy nem már. Nem, hónapra. Mindegy, én hónap hagyok piacra. Ki akarok menni, te jössz ki piacra? Körbölök? Nem tudom még, hát most főhívtam a terét, még nem tudom anyunak, hogy hogy mint kell, vagy mik a... Most nem olyan sok. Ki ment? Hogy ment? Ha hallom, hogy nagyon nagy a szót, a csengő. Milyen csengő? Hát egy bicikli ment, ami jóval korábban nem szólt a csengő. Hát kint várom, a más kint a ház előtt. Akkor mi a fene volt itt? Úgy beleszólt a hangja. Nem tudom, röpülőzó egy kicsit, de nem hiszem, hogy bírod így hallani. Nem volt csengő, nem, mert egy illető holnap megyek a piacra, ha lesz barack, ha nem lesz barack. Csak mondom, hogyha akar vizst felállítani, hogy Attila, hogy akar barackot elhozni. Szombaton nem annyira szeretek menni a piacra. Igen. Jó. Van még? Na, akkor. Köszönöm én akkor. Na, szia kicsi lányom akkor. Hogy hívsz estére. Jó. Szia.